第四十课，读经，241页，创世纪第十一章10-32节。 Ele toldot Shem. Shem ben Me'at Shana, vayoled et Arpachshad, shnataim achar hamabul. Vayechi Shem achare holido et Arpachshad, 500 Shana.ויולד בנים ובנות. ואחפחשד חי 530 שנה, ויולד את שלח. ויחי אחפחשד אחרי הולידו את שלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ושלח חי 30 שנה, ויולד את עבר.ויחי שלח אחרי הולידו את עבר 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי עבר 430 שנה, ויולד את פלג. ויחי עבר אחרי הולידו את פלג 30 שנה ו-400 שנה.ויולד בנים ובנות. ויחי פלג 30 שנה, ויולד את רעו. ויחי פלג אחרי הולידו את רעו 900 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי רעו 230 שנה, ויולד את סרוג.ויחי רעו אחרי הולידו את סרוג 700 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי סרוג 30 שנה, ויולד את נחור. ויחי סרוג אחרי הולידו את נחור 200 שנה, ויולד בנים ובנות.ויחי נחור 29 שנה, ויולד את תרח. ויחי נחור אחרי הולידו את תרח 900 שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן.ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים.שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה, בת הרן, אבי מלכה, ואבי עסקה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו.ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן.